dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 kwietnia, jest 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Polacy rozpoczęli długi weekend na drogach bez długich korków, ale za to dużo policji. Strażacy opanowali pożar w elektrowni w Trzebini. Cztery najnowszej generacji śmigłowce AW-110 wejdą do służby w polskiej marynarce wojennej do 2022 roku. Dla części z nas już rozpoczął się długi majowy weekend. Kto dobrze zaplanował urlop, ma nawet 10 dni wolnego. Na drogach patrole policji, inspektorzy transportu drogowego. O to, żeby na polskich drogach było bezpiecznie, będzie dbała m.in. Inspekcja Transportu Drogowego. Będziemy sprawdzali, czy kierowcy są trzeźwi, czy są wypoczęci, czy podróżują pojazdami w dobrym stanie technicznym. Mówił Alvin Gajadur. W tej chwili na trasach prowadzących nad morze i Podhale bez dłuższych korków, być może dlatego, że pogoda się popsuje. Jutro w Zakopanem zagrzmi, a termometry pokażą 11 stopni, nad morzem 20. Padać będzie też na wschodzie Polski. Paweł Golec z zespołu Golec u Orkiestra apeluje o kulturę na drogach do użytkowników wszystkich pojazdów. Ja sam jestem kierowcą samochodu, motoru, jeżdżę czoperem czy chociażby rowerkiem i wiem, że jest okres bardzo letni, mnóstwo osób się pojawiło na ulicach i naprawdę też do nich ten apel mój, żeby zwracali uwagę, żeby rzeczywiście oglądali się z każdej strony, w prawo, w lewo. Druga sprawa, nie zapominajmy, żeby zapinać pasy, prawda, żeby dzieciaki, które przewozimy, sam mam dwie córeczki, zawsze były przypięte pasami, czy w odpowiednim wieku siedziały w fotelikach, to też jest bardzo istotne. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o szczególną ostrożność w lasach w czasie zbliżającego się weekendu. Przypomina, że bardzo duże zagrożenie pożarowe jest na obszarach leśnych niemal w całej Polsce. W elektrowni Sierrza w Trzebini zapalił się transformator. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest opanowana, nie ma poszkodowanych. Informację tę potwierdził starszy kapitan Jerzy Kok, dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Strażacy lokalizują wyciek oleju z transformatora i odcięto dopływy prądu. Cztery najnowszej generacji śmigłowce AW-101 wejdą do służby w polskiej marynarce wojennej do 2022 roku. Umowę finalizującą kontrakt z włoskim koncernem Leonardo, do którego należą PZL Świdnik, podpisał w zakładach minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Świdnicka spółka, która wytwarza elementy do tych maszyn, odpowiada za realizację całości kontraktu. Takie śmigłowce polska armia musiała kupić, mówił w Pulsie Trójki Maciej Szopa z portalu Defense24. Ten morski śmigłowiec to była naprawdę paląca potrzeba, ponieważ gdybyśmy teraz nie wzięli tych nowych, po prostu Polska przestałaby mieć zdolności do ratownictwa na morzu i do zwalczania okrętów podwodnych. Przestałaby istnieć. Załoga Świdnika ma też nadzieję, że wkrótce zostanie zawarty kontrakt na modernizację wojskowych Sokołów. Jak dodał Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej, trwają rozmowy na temat 40 sztuk. Prawdopodobnie tyle nie będzie. Nieoficjalnie jest mowa o trochę mniejszej liczbie, ale osoby, które nawet dzisiaj były obecne w Świdniku, no mówiły, że bardzo jest prawdopodobne, że no, w tym roku będzie taka umowa na modernizację tych kilkudziesięciu śmigłowców. Wartość dziś podpisanej umowy na dostawę AW-101 to 1 650 000 000 zł. A prawie 400 tysięcy ma dostać od Skarbu Państwa Czeczen, który niesłusznie spędził w areszcie prawie 2 lata. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przyznał mu sąd okręgowy w Białymstoku. Mężczyzna chciał ponad 1,5 miliona. Mężczyzna był aresztowany od maja 2015 do kwietnia 2017 roku. Jego i trzech innych Czeczenów prokuratura oskarżyła o to, że zbierali pieniądze na działalność tzw. państwa islamskiego. Ostatecznie białostocki sąd skazał trzech z nich, czwartego uniewinnił. Dlatego wystąpił on do sądu o ponad 70 tysięcy złotych odszkodowania oraz 1,5 miliona złotych zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Sąd orzekł. Zasądza od Skarbu Państwa należy wnioskodawca odszkodowanie w kwocie 12 930 zł oraz zadośćuczynienie w kwocie 385 000 zł. Mówił sędzia Mariusz Kurowski. Jakimi argumentami kierował się sąd, nie wiadomo. Z uwagi na wyłączenie jawności i rozprawę, sąd wygłosi uzasadnienie ustne niejawnie. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. 5 górników zginęło w wyniku wybuchu w kopalni na terenach zajętych przez prorosyjskich separatystów w Donbasie. Los kilkunastu nie jest znany. Trwa akcja ratunkowa. O jej szczegółach Paweł Buszko. Do zdarzenia doszło w kopalni Schid Karbon pod Ługańskiem. Samozwańcze prorosyjskie władze tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej poinformowały, że w kopalni 300 metrów pod ziemią wybuchł metan. W rejonie wybuchu znajdowało się 17 górników. Dotychczas wydobyto na powierzchnię ciała 5 osób. Trwają poszukiwania pozostałych 12. Do akcji włączyły się rosyjskie służby ratownicze. Ukraińskie media wskazują, że przed okupacją części Zagłębia Donieckiego na jego terenie działały profesjonalne struktury ratownictwa górniczego. Jednak po zajęciu Doniecka i Ługańska przez prorosyjskich separatystów służby te utraciły zdolność prowadzenia profesjonalnych akcji ratunkowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz już sport, Jan Kałucki. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa meczu między Zagłębiem Lubin a Jagiellonią Białystok. Po pierwszej połowie piłkarze Zagłębia wygrywają 2-0 po golach Damiana Bochara i Patryka Tuszyńskiego. Spotkanie na Dolnym Śląsku trwa, a o 20:30 rozpocznie się drugi dzisiejszy mecz grupy mistrzowskiej. Piast Gliwice zmierzy się z Krakowią i jeśli drużyna ze Śląska wygra, będzie tracić do liderującej Lechii Gdańsk zaledwie 1 punkt. Obrońca Piasta Tomasz Jodłowiec jest przekonany o wartości ekipy z Gliwic. Mi się wydaje, że mamy charakter, bo to jest charakter jest przede wszystkim bardzo ważny, ale mi się wydaje, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną, mamy pewność siebie, wierzymy w swoje umiejętności. Gdy pracujemy razem, każdemu łatwiej indywidualnie również się pokazać. Teraz siatkówka kobiet, bo wieczorem rozpocznie się drugi finałowy mecz o Mistrzostwo Polski. Rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. Jak na razie ŁKS wygrywa z Budowlanymi Łódź 1-0. Natomiast w tej chwili trwa spotkanie w Rzeszowie. Tam o brązowe medale gra miejscowy deweloper Skyres z Chemikiem Police. Za nami 2 sety. Ekipa z Policy wygrywa 2-0. Powoli kończy się trzecia partia. Jak na tablicy wyników remis 18-18. Emocji nie brakuje też na żużlowym torze w Częstochowie. Włóknia mierzy się z Motorem Lubin. Po 8 biegach jest 28-20 dla gospodarzy. Wieczorem drużyna z Zielonej Góry podejmie GKM Grudziądz. I na koniec tenis, bo w wielu miejscach trwają turnieje ATP i WTA. W Barcelonie Hiszpan Rafael Nadal wygrał z Niemcem Janem Lenardem Stryfem 7-5-7-5, a w Stuttgarcie liderka światowego rankingu Japonka Naomi Osaka pokonała Chorwatkę Donnę Vekić 6-6-3-4-6-7-6. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Tam na pewno o jedynym dzisiejszym meczu w lidze angielskiej. Liverpool zmierzy się z Huddersfield. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, na południu intensywne, a na zachodzie i wschodzie także burze. Nad ranem od 9 do 14 stopni. Jutro na Pomorzu Zachodnim 16 stopni, w centrum 22, a na Podlasiu 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą. 4 maja o 19 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy 4 maja o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując lokówkę automatyczną Philips Moisture Protect z funkcją jonizacji za 549 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując 55-calowy telewizor Sony z systemem Android za 3049 zł otrzymasz 300 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko nic cen. MediaMarkt. Na Biedronce zawsze możesz polegać. Znajdziesz w niej świeże warzywa, owoce i najświeższe promocje. Oto one. Dojrzały pomidor gałązka. Jedynie 5,49 za kilogram. Oraz słodkie banany. Jedynie 2,99 za kilogram. To aż 40% taniej. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Świat i śmieje się milionem bar. Chowa w dłoniach cenny skarb. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Cześć, tu Roxana Węgiel. Znacie już nowy zestaw Junior Box Play ze smartfonem i ekstra gadżetem? Dla mnie jest naprawdę wow. Junior Box ze smartfonem Nokia 1 Plus i bezprzewodowym głośnikiem to doskonały zestaw dla młodego fana muzyki. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Nadjeżdżają święta wielkiej mocy. Napędzane nową mocą. Nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 Turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Weź jeszcze trochę w dół. Niżej już się nie da. Tysiące mebli do 30% taniej w 20 ratach. RRSO 0%. Tylko do 8 maja. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa podwawelska. Jedyne 99 groszy za 100 gramów. I pyszny ketchup kotlin tylko 5,49 za dużą butelkę. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi 7 premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 11,5 minuty po 19. Czas zacząć listę przebojów programu trzeciego. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. I od razu na początek prośba do Państwa, ktoś z Państwa mi wytłumaczył, dlaczego redaktor Strzyczkowski poświęca tak wiele czasu cennej audycji Zapraszamy do Trójki mojej osobie. Nie zmieniłem się, może troszkę fryzjer się zapędził, ale to ja bez wąsa w okularach. Czyli tak jak zwykle zapraszam na listę przebojów Trójki. Dziś rano do głosowania zapraszam Państwa Marek Niedźwiecki w LP Trójce, a jak to się wszystko poukładało, okaże się dziś do 22. No i może jeszcze przedstawię koleżankę i kolegę. Przy telefonach i komputerach Czarna Helena, Michał Jakubik realizuje listę przebojów programu trzeciego. Państwo jak zwykle tworzą atmosferę, ja w miarę skromnych możliwości zapowiadam utwory, które znalazły się na liście. Wspominamy dziś 105 i 106 notowanie, bo było wtedy podwójne, a odbyło się 28 kwietnia 1984 roku w godzinach między 20 a 22. Dziesiątka wyglądała tak. Na 10 była Nena, na 9 Scorpions, Still Loving You, Redbox, Cienko na 8, na 7 Michael Jackson i Thriller, Lombard, Akuhara, Kraj ze snu na 6, na 5 Bajm, Małpa i ja, na 4 Eurythmics, No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts. No i pierwsza trójka na 3 Classics Nouveau, Heart from the Start, Kaja Gugu, The Lion's Mouth na 2 i na 1, co przypominał ostatnio Marek, Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Tak było w 105 i 106 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. A przypomnijmy utwór, który był bardzo charakterystyczny dla lat 80. i wtedy też był na liście. Twisting the bones until To było 18 miejsce 105 i 106 notowania listy przebojów programu trzeciego Feels Like Heaven, zespół Fiction Factory. A państwo już w domach, czy gdziekolwiek państwo przebywają, rozstrzygną, czy utwór trąci myszką, czy ciągle dobrze się słucha przed majówką. lp3@polskieradio.pl albo piotr.baron@polskieradio.pl. Państwo tworzą atmosferę listy. No a my zacznijmy już poczekalnie i na 50 od razu mamy nowość. Makes Me Happy, John and the Sun. Makes me happy. John Anderson to jest dziś nowość na miejscu 50 w poczekalni, a teraz pierwszy z utworów, na który oddałem głos, lekko w górę, na 49. I guess I just feel like John Mayer. I guess I just feel like, I guess I just feel like, nobody's honest, nobody's true, everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. guess I just feel like good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like. Bardzo ładny utwór, ale jak się tak będzie piął tylko o jedno pięterko co tydzień, to raczej słabo to widzę. I guess I just feel like to był John Mayer. Pierwsze pozdrowienia, tym razem z wesołego samochodu podążającego do Legnicy na koncert Fish & Madę Tworzywo. A w tym samochodzie Beata, Madzia, Asia, Beata i Piotrek. There's no moon, no moon in Paris, and it's very lonely here tonight. Everywhere else there's a full moon, but not here. Not now, and nothing's going right. What can I do but pretend to be brave and pretend to be strong when I'm not? There's no moon, no moon in Paris tonight, and it's lonely, and that's all I got. No moon in Paris, Marianne Faithfull, dziś na 48. Teraz taka artystka, która w programie trzecim przewija się od dłuższego czasu i bardzo lubimy, kiedy pojawiają się jej nowe utwory. Państwo też na 47. Take You Home, to jest Dido. Albo utwór przestał się Państwu podobać, albo to tylko chwilowy spadek. Dziś 3 w dół na 47. Take You Home. To była Dido. Otrzymuję od Państwa pierwsze sygnały i napomnienia, by pamiętać o maturzystach. Proszę mi wierzyć, że pamiętam. Jednego z nich mam w domu, a maturzystom takie słowa, że na program trzeci zawsze można liczyć. To jest Andrzej Grabowski, 46. We wrześniu brałem ślub z kobietą boską, z drobnym noskiem sług. Już w grudniu miałem dość, bo moja mała mi umiała festać w kość. Pytanie, gdzie tkwił błąd, na ceremonię godnie modnie swą. Za radą zacnych sfer wybrałem miesiąc, który w nazwie swej miał RR. wszystko szybko trafił szlak. Coś się zdarzyło, że się schrzaniło. Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Kwestia miesiąca. Andrzej Grabowski dziś na miejscu 46. Na 45. zespół Whitesnake, który zapowiadam zawsze z wielką radością, tym bardziej, że miesiąc temu poznałem gitarzystę tej formacji. Trouble is your middle name. Whitesnake 45. To też oddałem na to swój głos, bo lubię jak tak grają. Trouble is your middle name, Whitesnake dziś na 45. Sorry Boys, jesteś pragnieniem 44. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie jak? Z czystym sumieniem chodzę. Siedzi czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem bez odpowiedzi. To wszystko w głowie mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem. No i właśnie ten refren taki, że kiedy się usłyszy rano, to potem przez cały dzień. Jesteś pragnieniem. Jesteś pragnieniem. Sorry Boys, dziś na 44. Piotr.baron@polskieradio.pl. Przypominam słuchaczom, że na razie jesteśmy w poczekalni listy przebojów programu trzeciego, a przed nami albo inaczej z gościnnym udziałem Mimka Staszczyka. Co to za miejsce? 43. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Ja nie lubię tych, co polują na na dużego zwierza. Ja stronię od tych, co ze złem mają swoje przymierza. Słów o pokaz miasta, korzeni soka. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Co to za miejsce, albo inaczej, z gościnnym udziałem Mójka Staszczyka na 43. Z Krakowa dostałem przykrą informację od Agi, która jest wielką fanką zespołu Toto, że na chwilę jest poza zasięgiem radia. Choć być może już teraz wróciła, bo właśnie teraz o jedną pozycję w górę na miejsce 42. Devil Stała, Toto. O jedną pozycję w górę się przesunęli, nieznaczny awans, no ale zawsze na 42. Devil Stała i zespół Toto. Na tu w klimacie dość podobny utwór na 41. What I Really Need, RPWL. To jest klimatycznie zbliżone do Toto, RPWL, What I Really Need, dziś na 41. Mam tu jeszcze pozdrowienia z samochodu, który zmierza w stronę słowackiej granicy, by udać się na międzynarodowy konkurs w Dolnym Kubinie. Prosimy o trzymanie kciuków za wiolonczelistkę Olę i jej rodzinę, która przy okazji wsparcia duchowego zaliczy też weekend. Pozdrawiam wierni słuchacze Monika, Piotr, Karolina i Ola. Za Olę trzymamy kciuki, wszystko będzie... Na pewno. Dobrze, a to już Pablo Paweł i Ludziki. Kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił. Kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima.

ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni. Zależy mi, Stanisław Sojka, na 38. przy okazji pozdrowienia dla Staszka. Przypominam, to poczekalnia listy przebojów programu trzeciego. Po 20 notowanie podstawowe, a na 37 dwie krople z płyty Life Herbert 3.0 Justyna Święs. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli. Dwie krople z płyty Life Herbert 3.0 Justyna Święs, dziś na miejscu 37. Zrobiło nam się lekko ornitologiczne wydanie listy przebojów, bo otrzymuję od Państwa korespondencję. Część słuchaczy obserwuje na przykład gniazdo bocianie, a przed chwilą od pani Kamili dostałem piękne zdjęcie puszystego zjawiska, które jest pisklęciem sowy. No, to się rozgadałem o ptakach, a tu Reminds of Nothing, Archive i Band of Scars na 36. Archive z gościnnym udziałem Band of Scars, Remains of Nothing na 36. Dziękuję Państwu za korespondencję, która obficie płynie do listy przebojów programu trzeciego. Teraz będziemy mieli mały instrumentalny oddech. Midnight Syndrome, Lebowski na 35. Midnight Syndrome Lebowski, dziś na miejscu 35. W poniedziałek lany tak mi się pięknie słuchało tego utworu, który dziś na 34. Byłem na polskiej pięknej wsi. Nic więcej. Kwiat jabłoni 34. Patrzę w niebo, lecz miasto się odbija w nim. Czas szybko płynie, wyścigi wyznaczają rym. A wszyscy dookoła spadają w górę na sam. W złotych maskach zapominamy, kto jest kim, kto jest kim. Tak wiele noc do bycia świat daje dziś. Tak mało potrzebujesz, żeby co dzień cieszyć się. Trzeba mi patrzy w księżyc, tak blisko zdaje się być mnie. Mgła pod nogami, a góry rozmazują się. A teraz zamknę oczy, pomyślę, że tak mogę wiecznie trwać. I że do tej pory tylko tlenu było brak, tlenu brak. A może to ten nadchodzący maj sprawia, że kwiat jabłoni brzmi tak bardzo pięknie. Nic więcej na 34. Hania Rani na 33. brzmi jak zwykle dobrze. Rani tak pięknie na miejscu 33 w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Tak wiele już słów powiedziałem o nowej płycie pani Alicji. Ciągle jestem nią zachwycony. No i oddałem swój głos. Żyć się chce. Alicja Majewska, 32. Jak wierzyć w wróżbę czy kabałę, gdy wszystko wokół nas się zmienia? I rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Tworząc historii swój kawałek, mijają ludzkie pokolenia.